سوره بقره آیه 74، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهیه کل حجاره او اشد و قسوتن، ثم قست قلوبكم، سپس دلهای شما قسی شد. من از کتاب لغت المنجد قساوت رو اجازه بدید معنی کنم. ارزن قاسیه، زمین قسی. ارزن لا تنبت شیئا، ارز قاسیه، زمین قاسیه، زمینی است که هیچی توش سبز نمیشه. شما مزرعه رو، زمین رو ببینید، یه زمینیه. مهندس کشاورزی و باغبان میاد میگه آقا بذر رو اینجا بپاشی خیلی خوبه، این زمین شفافه، خاکش مناسبه، آب که بریزی میگیره، ریشه میدوانه میاد بالا. اما یه زمین دیگری سفت سخت، این خاک رس مثل ملات سیمان چنان به هم دیگه گرفته که میگه آقا جون ضایع نکن، چون بکاری در زمین اصل کار، تا بروید هر یکی را صد هزار. اینجا چرا داری میکاری دانه بذر رو؟ پس ارزن قاسیه، ارزن لا تنبت شیئا، زمینی که چیزی نمی رویاند، چیزی سبز نمی کنه. لیلتون قاسیه، شب قاسی، قاسیه رو برای شب هم آوردن. شدیدت و ظلمه، این در کتاب لغت یعنی ظلمتش، تیرگیش خیلی شدیده. خب قست قلوبکم، قلب قاسی یعنی چی؟ قرآن میگه ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کل حجاره. حجاره یعنی سنگ، مثل سنگ شد. سنگ رشد میکنه، آب بدید به سنگ، کود بدید به سنگ، چرا نیروتون هدر میدید؟ نرود میخوا آهنین بر سنگ. آقا موعظه علی، فریاد زهرا در دل سنگ اثر نمی کند. خدا دل را سنگ نیافریده است، گناه دل را قسی می کند، لغزش دل را قسی می کند. شب قدر شب آشتی با خداست، یعنی از خودمون شروع کنیم، بیایم. باران رحمت خدا می ریزد ولی قلب من قسی شده است، در این قلب من تأثیری ایجاد نمی کنه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ذلك رو باید با آیات قبلش ربط بدیم تا معلوم بشه یعنی بعد از این گناهان، بعد از این لغزش ها. آقا از گناه باید ترسید. چقدر جرأت آدم داشته باشه گناه کنه، مگر اینکه نداند گناه با وجودش چه میکنه. آقا این بذر دل من و شما که باید درختی از او سبز بشه، شاخه‌هاش بره تو ملکوت، بره تو لاحوت، از ناسوت سر برداره، تو جبروت سیر کنه، اون وقت من چون این حرفا رو نمیفهمم از گناه باکی ندارم، با گناه قلبم رو میکنم سنگ. این سنگ هرچه باران عنایت علی میریزه، هرچه دعای امام عصر در این فضا پخش میشه، اما به من که چیزی سرایت نمیکنه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهیه کل حجاره، این دل شده مثل سنگ. وای بعدش رو دقت کنید، او اشد و قسوتن، یا این که از سنگ سختر. چرا؟ چون ادامهش آیه میگه دیگه، من وقت نگیرم آیات بعدی رو بخونم. میگه برای این که سنگ گاهی باز یه چشمه از توش در میاد، بعضی سنگا شکافی برمیداره، یه آبی از او جریان میابه. اما این قلب سختیش اشد و قسوه، از اون سنگم سختر میشه. امید هیچ ثمری و هیچ خیری از این دل سنگ شده نیست.